jego mety przy parku Fontann poprowadzimy audycję Trzecia Strona Medalu. Zapraszamy w niedzielę, tuż po 17:00. Adam Malecki i Krzysztof Łuniewski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 czerwca, minęła 22:00. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Katolickie spotkanie młodych na polach lednickich odwołane. Plany organizatorom popsuła ulewa. 700 interwencji mieli do wieczora strażacy w całym kraju. Nadal też obowiązują ostrzeżenia, w tym te najwyższego stopnia. Rosja boi się Chin. New York Times dotarł do tajnej notatki FSB. Ewakuacja na lednicy. Ze względu na ulewę i nadchodzącą burzę uczestnicy katolickiego spotkania młodych zostali ewakuowani. To było 20 tysięcy osób. Nikomu nic się nie stało. Rafał Muniak wie, co działo się na miejscu. Oberwanie chmury na lednicy nastąpiło krótko przed godziną 20:00, dlatego organizatorzy postanowili uroczystość przerwać, powiedział mi Andrzej Rankę ze Stowarzyszenia Lednica 2000, który jest jeszcze na miejscu. Pola lednickie już są puste. Uczestnicy, którymi była w większości młodzież, udali się do swoich autokarów. Duchowni poszli do budynku Szkoły Wiary przy Bramie Rybie. Organizatorzy ewakuowali zgromadzenie w trosce o zdrowie uczestników. Na lednicy nie ma burzy, ale podobnie jak w całym rejonie Gniezna, opady jeszcze są bardzo obfite. Z lednicy Rafał Muniak, Radio Poznań. A do wieczora w całym kraju strażacy mieli 700 interwencji. Najwięcej w województwach lubelskim, świętokrzyskim oraz w mazowieckim. Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej przypomina o wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeniach przed burzami. Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia dla północnych i południowych rejonów kraju, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podwyższył z drugiego na trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia meteorologiczne dla części województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Ta pogoda będzie nadal niebezpieczna wiatrem przekraczającym 100 km na godzinę. A front burzowy przemieszcza się na wschód i południe kraju. Teraz dla odmiany trochę o ładnej pogodzie i tym, co przyjemne, czyli o planach wakacyjnych. Coraz więcej Polaków wyjeżdża na wakacje za granicę, ale to nadal Polska jest głównym kierunkiem turystycznym. Warto śpieszyć się z rezerwacją miejsc, aby mieć większy wybór i lepsze ceny. Nasza reporterka pytała, czy na kilkanaście dni przed początkiem lata Polacy mają już zaplanowane tegoroczne wakacje. Wyjeżdżam 5 lipca do Ustronia Morskiego na takie czasy rehabilitacyjne. Biorę kijki i długie spacery brzegiem morza. Na tydzień wyjeżdżam w Augustowskie. Jak co roku ze swoimi trzema przyjaciółkami, od 20 lat. Robi się remont w mieszkaniu. Czyli to jest tegoroczny plan na wakacje. Tak, taki prawdziwe polskie wakacje. Włochy, Ostia, Rzym, wrzesień na 8 dni. Według danych ekspertów z branży turystycznej czerwiec jest ostatnim momentem na tańsze wakacje. W sezonie praktycznie nie ma już ofert last minute, czyli za ułamek ceny. Pomimo oficjalnych oświadczeń Władimira Putina o nierozerwalnej przyjaźni z Chinami, rosyjska służba bezpieczeństwa postrzega Pekin jako potencjalnego przeciwnika. Donosi o tym The New York Times, powołując się na tajny dokument rosyjskiego wywiadu. W FSB ma nawet istnieć tajny wydział zajmujący się zagrożeniem ze strony Chin. Z dokumentu wynika też, że chińskie służby aktywnie próbują rekrutować rosyjskich agentów, zdobyć dostęp do tajnej technologii wojskowej i przyciągać rozczarowanych rosyjskich naukowców. Autorzy twierdzą też, że Chiny szpiegują rosyjskie wojsko na Ukrainie, aby poznać zachodnią broń i taktykę. Dziennik pokazał dokument przedstawicielom 6 zachodnich wywiadów, którzy uznali go za autentyczny. Na pewno jest mniej znany niż ten krakowski i z pewnością młodszy. 30 lat kończy hejnał warszawski. Na Placu Zamkowym kompozycję odegrało kilkunastu hejnalistów z całej Polski. Wśród nich był Robert Kostrzemski, hejnalista ze Stołecznej Straży Miejskiej, który przypomina historię melodii. Hejnał powstał dzięki naszym powstańcom warszawskim. To było 3 panów powstańców, którzy walczyli w zgrupowaniu AK Chrobry 2 i wiele lat po zakończeniu wojny pomyśleli, że dobrze by było, żeby taka melodia powstała, która będzie pomnikiem, która będzie przypominać o wszystkich poległych powstańcach w tamtym trudnym czasie. Hejnał miał się kojarzyć z Warszawą, więc profesor Bagiński zasięgnął kilka dźwięków z takiej pieśni pod tytułem Warszawianka Karola Kulpińskiego i z Marszu Mokotowa. Dzisiaj na Placu Zamkowym hejnału wysłuchał Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, który podczas powstania służył w zgrupowaniu AK Chrobry 2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Thank you. Tomasz Stańko na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass, czyli jazz po polsku. No właśnie, jazz po polsku. Jakub Krzeszowski w naszym studiu, obiecany gość. Wita Jakub, cześć. Dzień dobry, witam. Dawno się nie widzieliśmy, ale widzimy się w sieci. To znaczy ja śledzę twoje muzyczne, zawodowe poczynania z wielką pasją, to ci od razu powiem. No, nawet czasem ci zazdroszczę tych przygód, bo widać to na zdjęciach, na live'ach, na Instagramie, ale widać, że to, co robisz w dalszym ciągu, sprawia ci wielką frajdę. No tak, od wielu lat podróżuję z polskimi zespołami po różnych krajach na świecie, docieramy w najdalsze zakątki świata i podróż jest zawsze tym czymś bardzo ważnym, zarówno dla mnie, jak i dla muzyków, nie tylko to jest sposób na życie, ale też sposób na zwiedzanie świata, na poznawanie ludzi, na odkrywanie różnych kultur, na smakowanie nowych potraw i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym każdy z tych wyjazdów jest coraz bardziej tak naprawdę ekscytujący zarówno dla mnie i dla artystów, którzy ze mną podróżują. Ja może powinienem był zacząć od pytania, bo być może ktoś pierwszy raz teraz słuchając Trójki dowiaduje się o takim haśle wspaniałym, jakim jest jazz po polsku. To tak pokrótce przybliż waszą misję. Naszą misją jest promowanie polskiego jazzu poza granicami kraju, doprowadzanie do różnego rodzaju współpracy międzynarodowej pomiędzy muzykami polskimi i zagranicznymi. Robimy to głównie poprzez organizację tras koncertowych. Dzieje się to regularnie od 2012 roku. W tej chwili mamy dwa główne projekty. Jest to projekt Dookoła Świata, w ramach którego podróżujemy w najdalsze zakątki świata, i program Warsaw Live Sessions, czyli cykl koncertów w warszawskim klubie Jasmine, do którego też serdecznie zapraszamy. No to teraz tylko potwierdźmy jedną sytuację, która moim zdaniem jest oczywista. O szczegółach porozmawiamy za chwilę i o kierunkach geograficznych, które wybraliście ostatnio, ale oglądając i śledząc to, co jazz po polsku robi, bo tak jak powiedziałem w internecie, wspaniałe przekazy fundujecie fanom, no to trzeba przyznać, że z roku na rok o tym polskim jazzie dowiaduje się coraz większa liczba osób na całym świecie i taki jest fakt, prawda? Taki jest fakt. Odwiedziliśmy 25 krajów. Do tej pory ponad 500 koncertów zorganizowanych w ramach tych 13 lat. Teraz bardzo intensywnie podróżujemy, o czym za chwilę będziemy mieli okazję porozmawiać, głównie do Azji, ale też odwiedzamy różne inne kraje na świecie. No właśnie, co jakiś czas słyszymy się, widzimy w radiu, w audycji Jazz and Bass, więc też fajnie, że jesteśmy na bieżąco z wszystkim tym, co robicie. No to teraz cofamy się do przełomu kwietnia i maja. Udajecie się do Azji. Która to już podróż do Chin? Liczysz? Nie liczę. Kilka razy zmieniałem paszport już, więc przestałem liczyć, ale w kwietniu zainaugurowaliśmy tegoroczną odsłonę projektu Jazz po polsku Dookoła Świata, przystanek Azja. Jak sama nazwa wskazuje, koncerty odbywają się w Azji. Jest to nasz główny rynek jako fundacji Jazz po polsku od wielu lat, gdzie organizujemy koncerty. W kwietniu wystartowaliśmy trasę, w ramach której 21 koncertów odbyło się w wykonaniu nowego zespołu Rafała Sarnackiego, czyli gitarzysty naszego warszawskiego. No właśnie, Lemańczyk, Golicki, Sarnecki Trio, promocja płyty New York City Sessions. Przybliż ten projekt. Płyta została nagrana w zeszłym roku, jak sama nazwa wskazuje, w Nowym Jorku, z udziałem legendarnego gitarzysty Mike'a Sterna, którego też mieliśmy okazję gościć w cyklu koncertów Jazz po polsku. No i w tym roku zorganizowaliśmy trasę koncertową w 16 miastach Chin, oczywiście w tych największych: Pekin, Szanghaj, Chongqing, Chengdu. Mógłbym jeszcze wymienić kilka innych, ale myślę, że może niekoniecznie one mogą tutaj coś znaczyć. No i później zespół udał się do Japonii, gdzie wystąpili na Festiwalu Kultury Polskiej w Tokio oraz w dwóch innych miastach, w Nagoya oraz w Kobe. Jesteśmy z powrotem cali i zdrowi, także prawie miesiąc podróży po Azji. No właśnie, a propos tych Chin, w których już byłeś tyle razy, że nie pamiętasz, czy to były odwiedziny starych, dobrych, już przetartych szlaków i miejscówek, czy weszliście na jakieś nowe chińskie grunty? Tak, od 12 lat organizujemy tam trasy koncertowe jako Jazz po Polsku. Jesteśmy jedyną organizacją, która robi to w sposób cykliczny. My mamy sieć klubów, partnerów, przyjaciół naszych chińskich, z którymi współpracujemy od lat, także można powiedzieć, że były to stare śmieci, ale za każdym razem trafiamy też w jedno albo w dwa nowe miejsca i tak było też tym razem. No i za każdym razem, kiedy rozmawiamy o waszych wojażach w Azji, czy to ty, czy twój kolega z Fundacji Mikołaj Poncyliusz, opowiadacie mi, że ten polski jazz w tych Chinach szczególnie, on jest fantastycznie przyjmowany. Czy też tak było tym razem? Tak, to znaczy ja zawsze powtarzam to, że chińska publiczność jest wspaniała, ponieważ licznie przychodzi na koncerty. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, może oczekują czegoś innego, to znaczy może oczekują jazzu takiego klasycznego z lat 50. i 60., a dostają w zamian naprawdę dużą dawkę energii, ponieważ te zespoły, które podróżują z nami, wychodzą z muzyki jazzowej, ale czerpią inspirację też z wielu innych gatunków, także zawsze są pozytywnie zaskoczeni, kupują płyty, podpisują. Muzycy podpisują się na tych płytach, na koszulkach, także zawsze mamy naprawdę bardzo dobre przyjęcie. No to na antenie Jazz & Bass Lemańczyk, Golicki, Sernecki Trio. Thank you. Sam Skunk Funk, gościnnie Randy Brecker, Lemańczyk, Golicki, Sarnecki, trio. Na antenie Jazz and Bass, jazz po polsku. Kuba Krzyszowski w naszym studiu. Kuba, z Chin i Japonii przenosimy się w zupełnie inny świat. Nie wiem, nie byłem, ale tak sobie wyobrażam, że jest to inny świat. Uzbekistan i Pakistan. Skąd pomysł, żeby tam się udać? Tam was jeszcze nie było? Szczerze mówiąc, w Uzbekistanie byłem w 2018 roku. Podróżowaliśmy śladami Jedwabnego Szlaku. To był też bardzo ciekawy projekt, który troszeczkę zarzuciliśmy przez COVID, ale w tym roku, po wielu latach, udało się odświeżyć kontakt z organizatorami. No, pomysł standardowy, szczerze mówiąc. Zaczepiliśmy się o festiwal, duży festiwal plenerowy, który był organizowany w Taszkencie. To był taki wypad na jeden dzień, tak naprawdę na 72 godziny, więc dość szybko zespół przyleciał, zagrał i wrócił do Polski. Natomiast kolejny wyjazd był troszeczkę bardziej rozciągnięty w czasie, czyli wyjazd do Pakistanu. Jak wyjeżdżaliśmy z Polski, to byliśmy troszkę przerażeni sytuacją, która była w mediach. Natomiast jak życie pokazuje, no warto sobie po prostu przefiltrować to przez swoje, że tak powiem, tam doświadczenia i zobaczyć, jak to faktycznie na miejscu wygląda, bo naprawdę nie było tak źle, jak... No właśnie, moje kolejne pytanie dotyczyło tego, żeby ująć tą sprawę delikatnie, no jakby Uzbekistan i Pakistan, to myślę, że nie są kraje, które od razu kojarzą się z pięknym, kolorowym, bezpiecznym słońcem i z pozytywnymi wibracjami. Jak się tam czuliście? Byliście pod dobrą opieką? Bo to są kraje, w których wszystko się może wydarzyć. Dokładnie. Byliśmy pod opieką ambasady RP w Taszkencie i w Islamabadzie. W szczególności bardzo dobrze czuliśmy się w tym drugim kraju, czyli w Pakistanie. Jakby pracownicy ambasady bardzo dobrze się nami zajęli, także mógłbym powiedzieć, że wzór po prostu do naśladowania. Ale czuliśmy się tam bardzo dobrze. No, wiesz, jeżeli pytasz o bezpieczeństwo na ulicach i tak dalej, no widać dużo broni na pewno. Widać żołnierzy, którzy stoją na każdym rogu i w Uzbekistanie, i w Pakistanie, pilnują porządku. Wiesz, no, Pakistan jest krajem wojskowym, jest krajem militarnym, w którym rządzi jakby wojsko, więc też z jednej strony nie ma się co dziwić. Natomiast myślę, że geograficznie to też ma wiele wspólnego. Tak, te kraje graniczą z Afganistanem, z kilkoma innymi krajami, w których jest jeszcze bardziej niebezpiecznie, więc ktoś tego porządku musi pilnować. Chusta, którą dzisiaj masz na sobie, to pamiątka z tej podróży? Nie. No dobrze, tym razem... Bardzo się przydaje, żeby chronić gardło i w ogóle w takich podróżach jest super. No to zostawiamy geopolitykę z boku, bo to nie jest jakby głównym tematem naszego spotkania, u nas muzyka. Tym razem ja, Trio. Powiem szczerze, bo ja jestem z tych, którzy tego jazzu cały czas się uczą i są pazerni, tak jak słuchacze Jazz and Bass. Przybliż tą grupę, bo... Jest to grupa, którą wybrałem na festiwal Jazz Juniors w Krakowie kilka lat temu, ponieważ jeżdżę tam regularnie od wielu lat i podglądam zespoły, które występują na showcase'ie. Klasyczne polskie trio, fortepian Jan Jarecki, kontrabas Michał Awtyka i Marcin Sojka, perkusja, także bardziej klasycznie wydaje mi się nie da się pokazać polskiego jazzu niż ten zespół, ale w bardzo dobrym guście, w bardzo dobrym klimacie i też zostali fantastycznie odebrani w obu tych krajach, czyli w Uzbekistanie i w Pakistanie. Czyli przyjęła się ta muzyka tam? Bardzo. No to teraz posłuchajmy jej na antenie. Jazz and Bass na antenie Trójki. W każdą sobotę między 21 a 23. Jazz po polsku. Często na naszej antenie. Tym razem Yacht Trio Joint Venture. No właśnie, jazz po polsku, Kuba Krzyszowski. Jesteśmy tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357. No to były Chiny, Japonia, Uzbekistan, Pakistan. No, tempa nie zwalniacie i na pewno nie planujecie zwalniać, no bo jak mogłoby być inaczej. Plany, plany i jeszcze raz plany. One są, plecak pewnie spakowany. Gdzie, teraz i z kim? Wiesz co, im dłużej podróżuję, tym to pakowanie plecaka i walizki w ogóle zostawiam, wiesz, na sam koniec, więc często po prostu pakuję się przed samym wyjazdem. Tempa nie zwalniamy, mam nadzieję, że starczy nam energii, żeby tak przysłowiowo cisnąć jeszcze przez jakiś czas. Sporo tych wyjazdów już się odbyło, ale przed nami kolejne wyprawy, można by to powiedzieć, do naszych ukochanych Chin, czyli do kraju, w którym do którego jeździmy jak najczęściej ze wszystkich krajów azjatyckich. 10 czerwca startuje trasa Jazz Pospolitej. To jest ciekawy wyjazd, ponieważ to jest trasa, która odbywa się 10 lat po pierwszym wyjeździe tego zespołu. Był to jeden z pierwszych zespołów, z którym pojechałem do Chin w 2015 roku. Więc wtedy był chyba jeszcze w innym składzie, prawda? W innym składzie, zupełnie w innym składzie, także tylko lider się ostał, Stefan Nowakowski. 8 koncertów, zaczynamy w Pekinie, kończymy w Hongkongu. Też taki szybki wypad, można by powiedzieć. 10 dni, 8 koncertów, więc na pewno będzie intensywnie. To będą klubowe występy, czy jest... Tak, to będą głównie klubowe występy. Kończymy, jeden mamy koncert festiwalowy w Hongkongu na festiwalu Make Music Festival, gdzie też występowaliśmy w zeszłym roku z innym zespołem. No i tak, no liczymy, że będzie fantastyczny klimat i że publiczność w Chinach zapamiętała ten zespół z pierwszego wyjazdu. Jestem pełen podziwu twojej pracy, bo spiąć takie trasy w takich miejscach, no to trzeba nie dość, że lubić, no i jeszcze mieć tą smykałkę. Myślę, bo ja sobie na przykład tego nie wyobrażam, więc wielki szacunek. Oczywiście trzymamy kciuki, no i wiemy, że kolejna trasa po Chinach 157 uda się. Na pewno, ale jeszcze zejdźmy teraz na nasz grunt lokalny, bo jazz po polsku to przede wszystkim promocja polskiego wspaniałego jazzu na świecie, w tych najbardziej odległych miejscach, no ale też Warsaw Session w klubie Jasmine. Powiedz, jak wypadają koncerty, jak się dzieje w Jasmine niedziela wieczorami? Koncerty w Jasmine organizujemy od września 2022 roku, więc w zasadzie już nam 3 lata minęły. Bardzo fajnie, bardzo elegancko, bardzo świetnie, akustycznie to wszystko tam się odbywa. Ja jestem osobiście zachwycony w ogóle tym miejscem i możliwością organizacji koncertów tam, no bo jednak sporo podróżowałem po świecie i sporo tych klubów widziałem i mamy naprawdę w Warszawie klub światowego formatu, także tak, dbajmy o niego. Włodarze Jasmine byli w audycji Jazz and Bass miesiąc temu. Ja z jednej strony powiedziałem im, że artyści brytyjscy na swoich stronach internetowych w zakładce bio, pisząc o tym, gdzie wcześniej występowali obok wielkich, renomowanych miejsc w Monachium czy w Paryżu, piszą klub Jasmine, a z kolei Grzesiek i Adam powiedzieli mi, że jak byli w Nowym Jorku ostatnio, to tam zostali już w jakichś środowiskach rozpoznani, że to są ci goście z tego w ogóle klubu, także tutaj o fenomenie, z fenomenem Jasmine się oczywiście zgadzamy, to jest najlepsze miejsce chyba, żeby robić coś takiego. Tak, i wiele można by takich przykładów podawać, na przykład w przyszłym tygodniu mamy oficjalną wizytę naszych przyjaciół z Japonii, to znaczy są właściciele też klubów i dziennikarze przyjeżdżają do Polski w ramach tak zwanej wizyty studyjnej i spotykamy się nie gdzie indziej, tylko w Jasmine na koncercie niedzielnym 8 czerwca. Kasia Pietrzko Trio, zapraszam przy okazji bardzo serdecznie. No i w przyszłym tygodniu mamy z kolei zespół z Korei, Young Lee i Doltang Bank Band. Jest to kwintet, który pokazał się między innymi na Jazz Ahead w zeszłym roku. Są laureatami Jarasum Jazz Festival, więc to też bardzo duża nobilitacja. Jest to jeden z największych festiwali jazzowych organizowany w Korei. No i w przyszłym tygodniu, w środę 11 czerwca, wystąpią w Warszawie w klubie Jasmine. Organizujemy ten koncert we współpracy z Centrum Kultury Koreańskiej, także również również zapraszam. No pięknie się tego słucha i taka duma wkrada się do serca, że są tacy ludzie, instytucje, firmy. To nie jest tak, że tutaj teraz ci będę słodził, którzy cały czas mówią mi to dosyć fajnie, że ten polski jazz jest cool i trzeba go słuchać i pokazywać, Kuba. To jeszcze powiedz, gdzie można obejrzeć film? No, film cały czas jeszcze poprawiamy, film Jazz po polsku dookoła tak, świata. Mówimy o wspaniałym dokumencie, który można będzie, tak, rozumiem, ujrzeć. Tak, mamy plan już go skończyć w przyszłym tygodniu, będziemy go pokazywać na festiwalach jazzowych, więc daj mi jeszcze chwilkę, żeby to wszystko pospinać, ale jest to film o naszych podróżach, o przyjaźniach, o relacjach międzyludzkich, o współpracy pomiędzy muzykami. Nagrywamy te materiały od wielu lat z Maćkiem Głowińskim, razem podróżujemy, więc na pewno będzie to fajna rzecz, ale różne ciekawe filmy, filmiki, dokumenty i tak dalej można znaleźć na naszych mediach społecznościowych. Większe formy są na YouTubie, jest tam około 50 filmów z wyjazdów w różne części świata, także zapraszam. Kuba Krzeszowski, założyciel, ojciec, dyrektor, pryncypał hasła Fundacji Wielkiego Tematu Jazz po polsku, był gościem audycji Jazz and Bass. Pamiętaj, że drzwi zawsze otwarte, jeżeli coś ciekawego się dzieje, a dzieje się, zapraszamy tutaj do studia. Tymczasem trzymamy kciuki za kolejną trasę z Jazz Pospolita, no i Jazz po polsku, aby grał na całym świecie. Dziękuję ci, Kuba. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki Polskiego Radia. A my słuchamy Jazz Pospolita, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Dziękuję.